To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 21 lutego, minęła 14. Krzysztof Zalewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim zatrzymania podejrzanych o terroryzm we Francji, możliwych zmianach w przepisach dotyczących wycinki drzew i o tym, że Rosjanie niechętnie podchodzą do protestów. Na początek Francja. Policja aresztowała 3 osoby podejrzane o działalność terrorystyczną. Według służb bezpieczeństwa mężczyźni chcieli walczyć po stronie dżihadystów w Syrii. Przygotowywali też zamachy we Francji. Policjanci z jednostek antyterrorystycznych w rejonie Paryża zatrzymali 30-latka, w Marsylii 18-latka, a w Clermont-Ferrand w środkowej Francji 27-latka. Podejrzani byli od stycznia obserwowani przez francuskie służby specjalne. Warszawa przedstawiła projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody. Miasto twierdzi, że przez przepisy, które weszły w życie 1 stycznia, straciło kontrolę nad wycinką drzew. W nowym prawie jest zapis o tym, że na terenach prywatnych można to zrobić bez zezwolenia. O zmianach tych przepisów mówi Prawo i Sprawiedliwość. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział, że w najbliższym czasie złożona zostanie nowelizacja. Więcej Natalia Żyto. Warszawski ratusz pokazuje, że konsekwencją nowego prawa jest pusty plac przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście w centrum Warszawy, skąd zniknęło kilka drzew i krzewów. To symbol, bo w innych miejscach także trwa wycinka, mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Chcemy zaapelować o wniesienie projektu, który przygotowaliśmy dla posłów, który nie tylko cofa wszystkie te skandaliczne błędy, które zostały popełnione. Minister środowiska Jan Szyszko mówi, że ustawa poselska przywraca prawo do własności, ale jak dodaje, nie wyklucza zmian. A ile jest jakaś luka prawna w ustawie, bo być może taka jest, no to trzeba ją rzeczywiście naprawić. Paweł Lisiecki, poseł PiS, który podpisał projekt ustawy, również mówi, że konieczne są zmiany. Zbyt szybko ta ustawa była procedowana. Nie chcę powiedzieć, że będziemy wszystko zmieniać. No na przykład na działkach przy domkach jednorodzinnych, gdzie ludzie gospodarzą się, ciężko jest im pewne rzeczy narzucać. Według prawa drzew bez zezwolenia nie można wycinać z przeznaczeniem na cele gospodarcze. Natalia Żyto, Polskie Radio. Ponad 100 pielęgniarek ze szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie protestowało dziś przed budynkiem dyrekcji placówki. Domagają się podwyżek oraz dopisania rządowego dodatku do podstawy wynagrodzenia. W ramach protestu pielęgniarki na godzinę odeszły od łóżek pacjentów. Paweł Pawlica. Pielęgniarki chcą, aby wszyscy pracownicy szpitala otrzymali 150 zł podwyżki, ale przede wszystkim obawiają się, że rządowy dodatek w wysokości 800 zł zostanie im zabrany, dlatego domagają się wpisania go do pensji zasadniczej. Mówi Agata Kaczmarczyk, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w szpitalu imienia Jana Pawła II w Krakowie. Od początku były takie postulaty pielęgniarek, już wtedy, kiedy to rozporządzenie było podpisywane i kiedy protestowałyśmy w Warszawie. To oczekiwanie nie zostało spełnione, te środki są w budżecie szpitala. Chodzi tylko o to, żeby było wynagrodzenie zasadniczym, bo wtedy są bezpieczniejsze. Będziemy mieć poczucie bezpiecznej pracy. Dyrektorka placówki Anna Prokop-Staszecka zaznacza, że taki zabieg mógłby oznaczać dla szpitala utratę płynności finansowej. I będziemy w grupie tych szpitali, które są zadłużone i które czekają na oddłużenie. Jeżeli postulaty nie zostaną spełnione, pielęgniarki zapowiadają zaostrzenie formy protestu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rosjanie nie chcą protestować, bo według nich nie przynosi to żadnego efektu. Tak wynika z sondażu Centrum Analitycznego Jurija Lewady. Badania wskazują, że 67% obywateli Rosji nie widzi sensu w organizowaniu demonstracji, a 74% pytanych nie wzięłoby dziś udziału w antyrządowych protestach. Zdaniem lidera opozycyjnej Partii Narodowej Wolności Ilii Jaszyna to efekt represji wobec zwolenników opozycji po fali protestów z 2012 roku. Opozycję poddano ogromnej presji. Wszczęto wiele postępowań karnych, dziesiątki ludzi przeszło przez więzienia, niektórych zastraszano i oni przerwali swoją opozycyjną działalność, bo po prostu się boją. Opozycjonista przypomina, że władze wprowadziły też ustawy, które nakładają wysokie kary na uczestników nielegalnych demonstracji, ograniczają działalność organizacji pozarządowych i niezależnych mediów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju pochmurno i deszczowo, ale występują też przejaśnienia. W rejonach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach w Zakopanem i Augustowie 5 stopni, w Trójmieście i Bydgoszczy 6, w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie 7, we Wrocławiu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Piosenka zapachnie jak bzy. Piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Piosenka zapachnie jak bzy. Piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Bo nie zapomnisz mnie. Piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co noc, co dzień, co noc, co dzień, co noc. Magda Unner. Moim zdaniem piosenka się nadaje. Na pewno. Chociaż chyba nie... Spełnia niby warunki, ale się nie nadaje. No chyba, że miała ponad 3 minuty, to nie spełnia warunków. A rzeczywiście. Przygotowałam się. Że zła. Tak. Państwo rzeczywiście fantastycznie zareagowali. Tych nie zdążyłem nawet wszystkich listów na mój adres wysłanych przeczytać. Ale pan Jarek blisko się znalazł. Napisał, ta piosenka nie nadaje się do grania w klubach z muzyką disco polo. Mm-hmm. I to jest bliskie, ponieważ temat dzisiejszej audycji, piosenki, które nie nadają się na festiwal Eurowizji. Tak właśnie. Mimo, że ta piękna piosenka spełnia część warunków, bo jest polska, wykonawczyni jest Polką. Jest utworem wokalnym, to też jest istotne. Jest utworem wokalnym, melodyjnym, to jednak charakter tego utworu tak dalece odbiega od migających, błyskających blichtrem oszalniających, lukrowanych byle jakich utworów Eurowizji, że uważam, że jest zbyt szlachetna, żeby w jakiejkolwiek kategorii ją rozpatrywać w Eurowizji. Mój klucz jest szeroki. Długi i wielki jak Europa, bo klucz też mam europejski. Wśród Ale moich wyborów nie sięgać. Powtarza się żaden z krajów. Każdy jest inny. Zaczynam od Szwecji. Szwecja ma tradycje, wspaniałe tradycje, jeśli chodzi o ten konkurs. I pierwszy klucz to jest klucz prezentacji utworu. To jest konkurs oglądany globalnie przez dorosłych i przez dzieci być może też, bo to godzina 20. Z globalnością to ja tak... Dużo krajów. Czy masowo, to inny temat, ale to wiele, wiele... Australia, myślisz, Afryka też? Australia może w ogóle zgłosić swoich uczestników. A no tak, rzeczywiście. Mm-hmm. Naprawdę się przygotowałam. To tylko USA nie mogą. Nie może. A teraz to już pewnie sami sobie zorganizują swoją. Tak. No w każdym razie, piosenka zatytułowana I need some fine wine and you need to be nicer, czyli potrzeba trunku wysokoprocentowego. Myślę, że to jest przekaz, który nie miałby szans zaistnieć. Myślę, że w selekcjach ten utwór zespołu The Cardigans nie miałby żadnych szans. Some times that we had. Piosenki nie nadające się do wykonania na festiwalu Eurowizji, ale z zaległych listów, bo oczywiście w trakcie utworu Aniu próbowałem nadrobić to, że nie wszystko przeczytałem, znalazłem odpowiedź nietrafną, ale tak ładną, że mogłaby się stać tematem którejś z naszych audycji. Niestety chyba nie jest to podpisane. Piosenki nie nadające się do zapominania. O, to prawda? Ładne. Wspaniałe. A, to bardzo ładne. Zapamiętamy, dziękujemy autorowi czy autorce za taką podpowiedź. No a teraz wracamy do utworów, które nie nadają się do Eurowizji. Ja pozostanę jeszcze w kręgu polskim. No nawet jest przypadek. Po prostu dostałem w ramach no, takich przesyłek do radia małą płytę, małą powiadam, bo na niej tylko jest 5 utworów. Posłuchałem, grupa z Krakowa i pomyślałem, że oni się nie nadają absolutnie do Eurowizji, bo... A co ja będę tłumaczył? Wystarczy posłuchać. To jest tak odległe od estetyki eurowizyjnej, że aż powinni się wstydzić. Black Job. tyle ode mnie. Black Job, nie na Eurowizję, a Anna Gacek, co ma? Teraz piosenka też nie na Eurowizję i nie mam żadnego wyjaśnienia do tej jednej piosenki. Pozostałe mają wszystkie, moim zdaniem, znakomite powody, preteksty, dlaczego nie. To jest nie? Do dyskusji, oczywiście, znając doświadczenie. Oczywiście, ale to jest zespół z Belgii, który myślę, ani by nie chciał, ani by nie mógł, ani nikomu by to nie wyszło na dobre, a ja miałam taką ochotę sięgnąć po ich muzykę. Dawno, dawno nie grałam. Deus. Tak, Belgzy to... będą teraz? Belgzy, znakomici zresztą, a na żywo to już w ogóle, ale a, mówię to... zakochała się. O. Nie. Let's get it, they want it, I want it.

had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and beetle boots and a sign on the back of the car, and we was ready to work in a go-go bar. Like our song, they got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again. Guess you only get one chance in life to play a song that goes like Nie mogę się nie uśmiechnąć, ilekroć słucham takich zakręconych rzeczy zapryt. Plus muzycznie, zresztą też na poziomie takim, że... Kiwa głową. Ale jak kiwa głową, czyli potwierdzam. Dostaliśmy list. No właśnie, próbuję się zorientować, czy jest tu jakaś ironia, czy nie. Chociaż emotikon wskazuje, że jest. Fragment brzmi tak. Mam wrażenie, słuchając pani Anny i pana, że tu szydera i znęcanie na antenie się odbywa. Przecież mamy tak utalentowanych, młodych, kosmopolitycznych wykonawców. No, może to jest jednak ironiczne. A potem jeszcze jest postscriptum, Aniu. Temat bomba, a może kiedyś o drzewach. Było już o drzewach. Było o drzewach, a teraz jeśli już, to raczej wspomnienie o drzewach. Taki temat musielibyśmy użyć. Bo już było o wspomnieniach i było o drzewach. Teraz już musimy połączyć tematy w tonacjach. Smutne to bardzo, ale może się uda przyhamować te piły. Wróćmy do naszego tematu rozdzielnego. Anna proponuje. Teraz Francja. Benjamin Biolay. I utwór zatytułowany, tytuł jest tu istotny, Palermo Hollywood. A dlaczego on się nie nadaje do Eurowizji? Nie nadaje się, ponieważ kto miałby głosować, kto to jest z krajów, no bo to o to chodzi, prawda? I jak sam kraj miałby wybrać takiego reprezentanta. W finale. Ale niekoniecznie, i w samej selekcji. Bo czy Francję może reprezentować utwór o dzielnicy Buenos Aires? To trochę, prawda? No, no oni tam kombinują. Przychodzi Niemiec i występuje w barwach Belgii, albo Szwajcar śpiewa. Ale Francuzi chyba jeszcze trzymają się bardziej szlachetnych reguł gry, tak mi się wydaje. Czyli uważasz, że taka internacjonalność to... Za wcześnie to nie, na to. Za wcześnie, ja myślę, tak, że ta piosenka poległaby dwukrotnie. Najpierw w selekcji, a później myślę, że nie byłoby koleżeństwa wśród różnych krajów, by wspierać. No wiesz, no, ale są przykłady. Szwedzi śpiewali o Waterloo. O, jak dobrze na tym wyszli. No, no, no, także bądź ostrożna. Na tę piosenkę jest już za późno, bo jeśli znowu dobrze pamiętam z tego, o czym czytałam, minął już rok od jej premierowego odtworzenia, więc chyba naprawdę nie ma już w Eurowizji szans. No tak, no niby tak. Może nie mam nastroju na to dzisiaj. Czy dzisiaj nie miało być miło? Ale nie, no dobrze, dobrze, dobrze. Już wycofuję grymaszenie. Moja propozycja, teraz tutaj troszeczkę odszedłem od wartości czysto muzycznych, chociaż tego typu stylistyka muzyczna raczej rzadko gości na festiwalu Eurowizji, ale ten tytuł mi przypadł do gustu, bo to nowa płyta, rozpakowałem ją dosłownie parę dni temu i pierwszy utwór nosi tytuł Don't Do It. Mhm. Czyli... Nie rób tego. To jest jakiś rodzaj hasła dla niektórych artystów, jakby im przyszło do głowy wystartować w preselekcjach. Nie mówiąc o tym, że jeśli się tego nie zrobi, nie ma szans, żeby być na Eurowizji, czyli pasuje w punkt do dziękuję, naszego... dziękuję, poparłaś mnie, jak pięknie. Ja staram się być miła przed moimi kolejnymi wyborami muzycznymi. Przestań, nie strasz mnie. A właśnie, Aniu, don't do it. All down that South Street when the bottle fell out. Somebody screamed, "What you talking about?" I heard a glass break and somebody moan. Saw Raymond running out the front door, screaming into his cell phone. Don't do it. There must be something I can do. Please don't do it. Let me make it up to you. Together so long, baby, please hold on, don't do it. He said, I got to get to it just as fast as I can. If I get my arms around her, I can make her understand. 8 minutes flat and he was through the front door. Wasn't no sign of no kind, she lived there anymore. Don't do it. Something I can do, baby, please don't do it. I can make it up to you. We've been together so long. Please hold on, don't do it. And she said, she'd like to go. Ask everyone about her, but nobody seemed to know. He saw her coming out of that place called Bongo Java. He was back in a Belmont, 40 miles an hour. Don't do it. Listen to me, baby, please don't do it. I'll make it up to you. Don't do it. Śpiewał dla porządku, mówię, jakby ktoś chciał wiedzieć, Delbert McClinton. Don't do it. To teraz w pewnym sensie o mojej kolejnej piosence. No jednak przyszedł ten moment. Przyszedł ten moment i na chwilę opuścimy Europę. Zapomniałam o tym, rzeczywiście jedna piosenka dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych. To jest utwór nowy i to jest piosenka, która nie mogłaby startować w konkursie Eurowizji, nie tylko dlatego, że autorka nie pochodzi z Europy, ale i dlatego, że w refrenie pada niecenzuralne słowo. Dlatego już teraz chciałabym przeprosić co wrażliwszych słuchaczy, ale też uspokoić i powiedzieć, że pada ono w kontekście ani wulgarnym, ani niegrzecznym. Raczej podkreśla buntowniczy charakter osóbki. A chcę zagrać tę piosenkę, ponieważ ja odczuwam wielki żal, odkąd usłyszałam ją po raz pierwszy, że jest ozdobiona tym brzydkim słowem, ponieważ moim zdaniem to jest murowany, no może nie przebój, ale kandydat na radiowe playlisty. I zastanawia mnie też, czy... to, co mówimy o jakości konkursów eurowizyjnych, preselekcji, ta piosenka nie mówi czegoś o jakości dzisiejszych rozgłośni radiowych i playlist, że ta dziewczyna nawet nie chciała próbować. Ta piosenka nie ma ocenzurowanej tak zwanej radiowej wersji, jest tylko w tej, a jest oficjalnym singlem zwiastującym jej debiutancką płytę. A kto to jest ta pani? To jest młoda dziewczyna, Aleksandra Savior, wydaje pierwszą płytę w kwietniu, a to jest niegrzeczna piosenka, która nie miałaby szans z pewnością na wielu antenach i cieszę się, że u nas szansę ma. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Of a show that you've seen a bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved her, but we had to let her go. Of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole. Zastosowałaś swój stary trik, Aniu. Straszysz przez pół audycji, że będzie coś okropnego, a potem jest przyjemna piosenka. No, to oczywiście nie był to Slayerek. Nie był. Ale zupełnie miło się słuchało. I naprawdę tego. Tak było mi żal jej nie zagrać, a długo biłam się z myślami, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest słowo, które może drażnić niektóre uszy, ale nie mogłam sobie odmówić. No i dobrze. I poszło, i zagrało. Przyjemności. Ostatnia przypada mnie piosenka do wybrania. Dziwną konstrukcję zrobiłem językową, ale to się zdarza. I tu chciałbym wyjaśnić, skoro hasło naszej dzisiejszej tonacji było piosenki nie nadające się do Eurowizji, to nie jest tak, że my chcieliśmy skrytykować osoby wybierające na przykład w polskiej preselekcji. Nie, czy osoby, które zostały wybrane, czy które startowały. Nie, to jest ta estetyka i pod tym kątem to się robi. Natomiast ja na koniec mam piosenkę przepiękną, w nieautorskim wykonaniu, ale pięknie zaśpiewaną, która nawet gdyby została wysłana z Polski na festiwal, to by tam przepadła. I chyba i tak nie wolno, jak to nieautorskie, czyli ktoś inny, to... To już nie jest ważne. Ważne jest to, że można i trzeba przypominać takie właśnie piosenki, a że śpiewa Lena Pięknieska, rzadko będąca na antenie, to tym przyjemniej mi zakończyć tę audycję tym utworem. A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać ze sobą, co zechcesz. Najlepiej zabierz mnie. Najlepiej zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Jestem lżejsza od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Nic nie czuję i tak jestem martwa. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce. Gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie też. Zapraszamy do reklamy. Początek tygodnia to początek okazji.